בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות כוח והרשאה הלכה ג'. עניין הרשאה. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל בהתורה המתחלת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו'. מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז וכו', עיין שם סימן ט"ו. והכלל לענייננו, שעל ידי משפט מעלין את היראות הנפולות לשורשן. כי כשאין משפט ואין דין למטה, יש דין למעלה חס ושלום. וכששופטין את האדם במשפט דלעילה, אז הדין נתלבש בכל הדברים, וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט כתוב. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למשפטיך עמדו, אזי הכל עבדיך לעשות דין בזה האדם. אבל על ידי משפט שהאדם שופט את עצמו, היינו מה שהאדם מתבודד בינו לבין קונו, ומחשב דרכיו, ומפשפש במעשיו, ושופט ודן את עצמו על כל דבר ודבר שעושה, אם כך ראוי לו לעשות ולבלות ימיו חס ושלום במעשים כאלה, ושופט ודן את עצמו בעצמו, ועל ידי שהוא בעצמו שופט את עצמו, על ידי זה מבטל הדין שלמעלה שלא יבוא עליו. כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז אין היראה והדין מתלבש בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר. ועל כן על ידי זה היראה עולה מהקליפה, היינו על ידי משפט הנ"ל. כי מתחילה הייתה היראה נתלבש בקליפה. דהיינו מה שהאדם מפחד את עצמו מאיזה שר או מגנבים ושאר פחדים, זהו שהיראה נתלבש באותו הדבר וכו'. בכל זהו מחמת שלא שפט את עצמו, שעל ידי זה יש דין של מעלה שמתלבש את עצמו בכל הדברים וכנ"ל. אבל על ידי משפט ששופט את עצמו, על ידי זה אין דין למעלה, ואז אין הדין והיראה מתלבש עצמו בשום דבר. ואז עולה היראה נפולה לשורשה וכו'. ושורש היראה הוא הדעת וכו'. ועל ידי שעולה היראה לשורשה שהוא הדעת, על ידי זה נשלם הדעת, ועל ידי זה זוכה לתורה שבנגלה. ועל ידי תורה שבנגלה זוכה לתפילה במסירת נפש, ועל ידי תפילה זוכה לתורה שבניסתר שהוא אור הגנוז וכו', עיין שם. ב. וזה בחינת כוח והרשאה. שיש כוח למי שיש לו דין ומשפט על חברו, מחמת איזה תביעה, ואינו יכול לתובעו למשפט בעצמו מחמת הרחק הדרך או מאיזה סיבה. יש לו כוח להתובע בעל המשפט, לעשות מורשה למסור הדין והמשפט לחברו. וחברו יתבענו למשפט על ידי הכוח וההרשאה שיש לו ממנו. היינו ממש עניין הנ"ל המבואר למעלה, שכל זמן שאין משפט, יש כוח למשפט להתלבש עצמו בכל הדברים שבעולם, בבחינת למשפטיך עמדו, אזי הכל עבדיך וכולי כנ"ל. ועל כן יש כוח להתובע בעל המשפט למסור משפטו ותביעתו לכל מי שירצה, וליתן לו כוח והרשאה, ואזי יש לו כוחו. כי כך הוא חוק המשפט, שיש לו כוח להתלבש עצמו בכל אדם ובכל הדברים כדי לעשות משפט כנ"ל. ועל כן יכולים ליתן כוח והרשאה על כל התביעות שבעולם, אפילו על תביעת מל ודחף הרבה, אף על פי שמדין הקנועה אין יכולים להקנות לחברות תביעה כזו בשום קניין, כמבואר בפוסקים. אך בתורת כוח הרשאה יכול להרשות אותו, כמבואר שם בסמה ובשח. והעיקר הוא כנ"ל, כי כל זה הוא כוח המשפט כנ"ל. כי באמת הוא ראוי שכל אדם ישפוט את עצמו כנל. ומי ששופט את עצמו תמיד על כל דבר, בוודאי לא יצטרך לבוא לדין לפני בית דין להוציא ממנו ממון בדין. כי בוודאי יקדים לסלק לחברו כל מה שמגיע לו על פי האמת. כי בוודאי כך ראוי לכל אדם שישפוט את עצמו על כל דבר, ובפרט בדיני ממונות, כשיודע שיש בידו איזה ממון של חברו, שישפוט את עצמו בעצמו ויסלק לחברו קודם שיתבענו לדין. וכן מה שאמרו רבותינו זל על פסוק שונא וצא, היי דיינה, דמפקין מיני ממונה בדינה, לאו דיינהו. וכמו כן ראוי לכל אדם. נמצא, זה שהוא נתבע ולא סילק לחברו בעצמו קודם שיבוא למשפט, נמצא שפגם במשפט. וכשאין משפט, היינו שאין האדם שופט את עצמו, אז יש כוח במשפט שיתלבש את עצמו בכל הדברים שבעולם כנל. ועל כן יש כוח להתובע למסור משפטו לכל מי שירצה, וליתן לו כוח והרשאה אפילו על דבר שאין יכול להקנות לחברו בתורת הקנאה גמורה. אף על פי כן, בחוק המשפט יכול להרשות אותו שיוכל לתבוע את חברו, ולא יוכל לומר לאו בעל דבור עם דידיית. כי באמת, כל אדם הוא בעל דבר דידק שמקבל כוח מהתובע. כי זהו בחינת כוח המשפט שיש לו כוח להתלבש בכל הדברים בבחינת למשפטיך עמדו, אזי הכל עבדיך כנל. ועל כן, כל אדם הוא בעל דבר דידה, כי אף על פי שלא קנה התביעה בקניין גמור, אף על פי כן הוא בעל דבר דידה לטובו על ידי כוח והרשאה שקיבל מבעל המשפט. כי המשפט יכול להתלבש עצמו בכל הדברים כנל. ג. וזה שאמרו רבותינו זל, ואשר לא טוב עשה בעמיו, זה הבא בהרשאה. כי הבא בהרשאה זה בחינת שנתלבש בו המשפט. וכשנתלבש בו המשפט באיזה דבר, זה בחינת יראות הנפולות כנל, שמהם אחיזת החיצוניים. ועל כן כל אלו שנמסר ונתלבש בהם המשפט לעשות דין באדם, הם נקראים חיצוניים ומזיקי אלמה, כי מאחר שנפלה היראה שלמעלה על ידי פגם המשפט ונתלבשה בדברים חיצוניים, מזה יש להקליפות יניקה חס ושלום, כי עיקר יניקתם מקדושות הנפולות כידוע. ומחמת זה בעצמו צריך האדם לרחם על עצמו ולשמור את עצמו מאוד מאוד, לשפוט את עצמו בעצמו, כדי שלא יצטרך הדין חס ושלום להתלבש במה שיתלבש חס ושלום. כי אז יתגברו הם חס ושלום, וחס ושלום יהיה דין אכזרי חלילה. כי אכזרים הם מה ולא ירחמו. ועל כן צריך לשמור את עצמו מאוד, לשפוט את עצמו כדי שלא יהיה נמסר הדין למי שיהיה נמסר חס ושלום כנל. ועל כן, זה הבא בהרשאה, אף על פי שבאמת יש לו כוח לקבל כוח המשפט מהתובע ולטבוע את הנתבע ולעשות בו משפט כדת, אף על פי כן נקרא לא טוב עשה, כי בוודאי הוא לא טוב מאחר שנמסר ונשתלשל המשפט לאחר, שזהו בחינת יראה הנפולה, שהוא בחינת אחיזת החיצוני מזיק כאלמה, שכל כוחה מיראות הנפולות כנל. על כן נקרא הלא טוב עשה כנל. ד. כי אין טוב אלא אחד, כמובן בדבר רבנו זל כמה פעמים, שעיקר הטוב בעצם הוא בחינת אחד. כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואמרו רבותינו זל שאז יהיה כולו טוב שיברכו על הכל הטוב והמיטיב. וכל הצרות והרעות והגזירות חס ושלום, כולם נמשכים רק מחמת הריחוק מאחד. כי השם יתברך הוא טוב ומיטיב לכל. ועיקר אחיזת הרע הוא רק מחמת ההשתלשלות והריחוק מאחד, שמשם עיקר אחיזת החיצוניים, שאחיזתם מבחינת ביקשו חשבונות רבים, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן עיקר תיקון המשפט הוא כשאדם שופט את עצמו בינו לבין קונו. הוא מבקש מהשם יתברך רחמים ותחנונים שיקל מעליו משפטיו ודיניו. הוא מצדיק עליו את הדין ואומר, ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית וכו'. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים וכו'. וכיוצא בזה משתתח, הוא מבקש מלפניו יתברך שיעשה עמו לפנים משורת הדין. ואז כששופט את עצמו ואין הדין שלמעלה צריך להתלבש את עצמו בשאר דברים, אזי אין להם שום יניקה כלל. ואז השם יתברך שופט אותו ברחמים, בחמלה וחנינה, או מוחל לו לגמרי. כי השם יתברך חנון ורחום ומרבה להיטיב. אבל כשאין שופט את עצמו, אזי יש דין למעלה. ואזי חס ושלום הדין מתלבש בשאר דברים, ונותנין מלמעלה כוח והרשאה למי שנותנין שיעשה בו משפט כתוב. וכל מה שיורד הדין והמשפט ומתלבש יותר, מזה יש להם יניקה חס ושלום ביותר. ואז, כיוון שניתן רשות למשחית חס ושלום, השם יתברך ירחם ויציל כל ישראל מדינים כאלה, רחמון אל יצלן, רחמון אל שזבן. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום, שופטייני השם וכו', מלפניך משפטי יצא. ובמקום אחר הוא אומר, אל תבוא ומשפט את עבדיך, וכמו שיקשו רבותינו ז"ל. אך על פי הנעל מיושב היטב על נכון. כי דוד המלך עליו השלום ביקש שיהיה משפטו מהשם יתברך בעצמו, כמו שכתוב שופטייני השם, מלפניך משפטי יצא וכו'. ואז בוודא יהיה המשפט ברחמים ובחמלה גדולה. אבל לא יתלבש המשפט חס ושלום בשאר דברים כנל. וזהו, אל תבוא ומשפט את עבדיך, שהוא בחינה שהשם יתברך בה בהתלבשות, בבחינת, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בבחינת התלבשות. כי באמת השם יתברך מלוך כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה. וכשאדם זוכר את השם יתברך ואינו שוכח אותו אפילו שעה קלה, נמצא שהוא קרוב לשם יתברך תמיד, והוא שופט את עצמו בכל עת לפני השם יתברך בעצמו, ואז משפטו יוצא רק מהשם יתברך בעצמו, ואז בוודאי הוא ניצול מכל המשפטים והדינים כנ"ל. ועל זה ביקש דוד המלך עליו השלום, מלפניך משפטי יצא וכו' כנ"ל. אבל כשאין האדם מתבודד בינו לבין קונו לחשוב על דרכיו ולשפוט את עצמו על כל דבר, נמצא שהשם יתברך רחוק מבין עיניו ושוכח חס ושלום לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון. וכמו שהוא מתרחק מהשם יתברך, כמו כן כביכול השם יתברך מתרחק ממנו חס ושלום. כי יום תעזבני יומיים מעזבקה. ואזי בעת שמגיע המשפט עליו, אזי כביכול השם יתברך מתלבש את עצמו, ובא אליו בדין ומשפט, כמו מי שבא מרחוק ומתלבש את עצמו בלבושים אחרים, שאזי אין האדם מכיר אותו. כמו כן השם יתברך שנתרחק ממנו על ידי מעשיו, על שלא חישב דרכיו ולא שפט את עצמו בכל עת, הוא יתברך בא אליו במשפט, כמו מי שבא מרחוק בבחינת השם במשפט יבו. היינו, שהמשפט מתלבש בשאר דברים וכנל. ואז קשה להכיר אותו, וצריכין אז להביט היטב להכירו יתברך. כי באמת, אפילו אם אין האדם זוכה לפשפש במעשיו ולשפוט את עצמו מקודם, עד שבא הדין עליו, הוא צריך על כל פנים אחר כך לשוב עד המכהו, ולהעלות כל היראות הנפולות להשם יתברך. דהיינו, שיתבונן שאין שום דבר שיוכל לירות ולהפחיד אותו, או לעשות בו דין ואיסורים חס ושלום. כי אם על פי משפט שלמעלה, על ידי חיות אלוקות שנתלבש בזה הדבר, שזהו בחינת יראה עילה שירדה מכיסאה בעוונותיו, ונתלבשה באלו הדברים שיש לו פחד ואיסורים מהם חס ושלום. ואז כשמתבונן כל זאת היטב באמת ובתמים, ומפשפש במעשה ושופט את עצמו עכשיו על כל פנים, ושב בתשובה שלמה להשם יתברך, אזי זוכה להעלות כל היראות הנפולות לשורשן כנל. אבל באמת קשה מאוד אז להעלותן ולבררן, כי אם ביגיעה גדולה וברחמים רבים. וכמו שאמרו רבותינו זל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו'. ובפרט, מי יודע אם יזכה להתעורר אז לשוב באמת. כי לפעמים אפילו כשהאיסורים באים על האדם חס ושלום, אף על פי כן אינו זוכה לשוב להשם יתברך. ולפעמים האיסורים מעקמין את לבבו יותר מהשם יתברך חס ושלום, כי הם בבחינת יראות הנפולות שמהם אחיזת החיצונים כנ"ל. ועל כן לפעמים אם אינו זוכה להתגבר, הם מטעין ומעקמין את לבבו יותר חס ושלום. על כן טוב לגבר שיקדים לשפוט את עצמו מקודם כנ"ל, כדי שלא יצטרך הדין להתלבש את עצמו חס ושלום. וזהו, אל תבוא במשפט את עבדך, שלא יבוא במשפט, היינו שלא יתלבש המשפט בדברים אחרים רחוקים ממנו ידבח, כי אז בוודאי לא יצדק לפניו כל חי. אבל כשקרובים להשם ידבח והמשפט ממנו ידבח בעצמו, על ידי שהאדם שופט את עצמו, אז המשפט הוא רק רחמים וחמלה וחנינה, כי משפט הוא רחמה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. וו. וזה בחינת בין המצרים שמתאבלין על חורבן בית המקדש מ-17 בתמוז עד 9 באב. כי עיקר חורבן בית המשפט היה על ידי פגם המשפט, כמו שכתוב, ההופכים ללענה משפט, וכמו שכתוב בפסוקים רבים. וכמו שאמרו רבותינו זל, שחורבן בית המקדש היה על עינוי הדין ועל עיוות הדין וכו'. כי בית המקדש כלול מכל הבחינות הנ"ל הנאמרים בתורה הנ"ל. כי בבית המקדש שם עיקר תיקון המשפט, כי שם הייתה יושבת סנהדרין גדולה, שמהם יוצא משפט צדק לכל העולם. ועל ידי זו עולה היראה, שזהו בחינת בית המקדש שנקרא יראה, כמו שכתוב, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה וכו'. וכמו שאמר יעקב, מה נורא המקום הזה. ועל שם זה נקרא ירושלים בחינת יראה שלם, כמו שאמרו רבותינו זל. ועל ידי היראה זוכין לדעת שזהו בחינת בית המקדש, כי כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כמו שאמרו רבותינו זל. ועל ידי הדעת זוכין לתורה שבנגלה, כי עיקר התגלות התורה היה בבית המקדש, שמשם תצא תורה בין דין לדין ובין דם לדם. כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום וכו', על פי התורה אשר יורוך ועל פי המשפט אשר יאמרו לך תעשה. ועל ידי התורה שבנגלה זוכין לתפילה בשלמות, שזה היה בבית המקדש ששם עיקר התפילה, כמו שכתוב, כי ויתי בתפילה. ודרך שם עולין כל התפילות אשר התפללו אל הבית הזה, כי המתפלל צריך שיכוון ליבו לבית המקדש, כמו שאמרו רבותינו זל. ועל ידי התפילה זוכין לתורה שבניסתר, שזהו בחינת בית המקדש, בחינת קודש, שהוא סיטרי אורייתא, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל על פסוק, הר זה קנתה ימינו עיין שם. נמצא שבית המקדש היה כלול מכל התיקונים הנ"ל. וכל הבחינות הנ"ל כולם תלויים במשפט שבו תלוי הכל. כמבואר לאל שעיקר ההתחלה הוא ממשפט. היינו התבודדות בינו לבין קונו וכו' כנ"ל, שעל ידי זה עולה היראה. כי נתבטלין היראות הנפולות, ועל ידי זה זוכין לדעת ולכל הבחינות הנ"ל. ועל כן, על ידי שפגמו במשפט כנ"ל, על ידי זה נחרב בית המקדש ונתבטלו כל הבחינות הנ"ל. כי נתלבש הדין והיראה במלכות הרשעה של בבל, וניתן להם רשות להחריבו, והכל על ידי פגם המשפט כנ"ל. וזה שכתוב, מקום המשפט שם הרשע וכו'. היינו כנ"ל. כי הרשע בא במקום המשפט. כי מחמת שלא עשו משפט ופגמו במשפט, על כן נתלבש המשפט בהרשע נבוכדנצר וחבריו, ובמקום המשפט שמה הרשע, כי הוא בא במקום המשפט בכוח והרשעה שקיבל מהמשפט, כמו הבא בהרשעה שהוא בא במקום התובע. כן, הוא בא במקום המשפט, כי המשפט נתלבש בו כנל. זין. וזה שגזרו ארבעה תעניות על חורבן בית המקדש. גם נוהגים להתאבל בין המצרים ולומר תיקון חצות ולבכות על חורבן בית המקדש, ומסגפין עצמן מבשר ויין וחיוצא כל אחד כפי מנהגו. כי כל התעניתים והסיגופים שהיראים עושים, הכל הוא בבחינת משפט הנ"ל, ששופטים את עצמם קודם שיבוא הדין של מעלה חס ושלום, כדי לבטל הדין של למעלה על ידי המשפט ששופט את עצמו כנ"ל. כי לפעמים האדם רואה שאין די לו בדיבורים מה שהוא שופט את עצמו, ואזי הוא בעצמו נותן משפט על עצמו שיתענה ויסגף עצמו כך וכך על מעשיו שעשה. ואף על פי שבאמת בוודאי אין זה מספיק אפילו חלק מאלף כנגד מה שפגם, כי כל ימינו לא יספיקו להתענות ולסגוף עצמנו על פגם ערעור ומחשבה זרה אחת למי שמאמין בעוצם הפגם הנוגע במקום שנוגע כנ"ל. מכל שכן וכל שכן מי שעשה איזה עבירה חס ושלום, מכל שכן וכל שכן מי שקלקל הרבה מאוד חס ושלום, כמצוי עכשיו בדורות הללו בעוונותינו הרבים. ואם כן, לכאור מה יועילו לו אלו התעניות והסיגופים כנגד מעשיו. אך אף על פי כן יכול לזכות לכפרת עוונות על ידם, כי עיקר התיקון הוא המשפט, דהיינו מה שהוא בעצמו שופט את עצמו. ועל כן מאחר שהוא בעצמו שופט את עצמו ואינו ממתין על הדין שלמעלה, על ידי זה יכול לבטל הדין שלמעלה על ידי תעניתים וסיגופים שלו, מאחר שהוא בעצמו שופט את עצמו, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה כנ"ל. וזה בחינת מה שאדם יכול להינצל על ידי סיגוף או תעניתים אחד מדינים קשים ומרים הרבה מאוד, וגם לזכות על ידם לחיי עולם הבא. כי היא טעה שכל האיסורים שבעולם, אם יתקבצו יחד על אדם אחד כל השבעים שנה חס ושלום, אינם נגד רגע אחת, נגד קביעה אחת של גהנום. כל שכן ששופטין את האדם 12 חודש בגהנום, כל שכן שיש עבירות חס ושלום שיורדין עליהם ואין עולים, כל שכן שיש כמה מיני עונשים קשים ומרים יותר מצער של גהנום הקשה כמובא בספרים. ואף על פי כן, על הכל מועיל תשובה בעולם הזה. ועיקר התשובה הוא בחינת משפט הנ"ל, כי על ידי שהאדם מתבודד בינו לבין קונו ושופט את עצמו על כל מעשיו שעשה, הוא מעורר עצמו לעבוד עשה שם יזבורך בכל פעם, ועל ידי שיש משפט למטה אין דין למעלה כנ"ל. ובפרט אם זוכה להתעורר עד שעושה משפט בעצמו ממש, דהיינו שמתענה ומסגף עצמו אף על פי שאינו עולה לכלום נגד מעשיו כנ"ל, אף על פי כן מאחר שהוא בעצמו עושה הדין בעצמו, על ידי זה מבטל ממנו כל הדינים שלמעלה. כי אף על פי שעשה אלפים ורבבות יותר בלי שהוא בערך, אף על פי כן מבטל כולם על ידי המשפט שלו ששופט את עצמו כנ"ל. כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה כנ"ל. וזהו בחינת התעניתים והאבלות שמסגפין עצמם בתעניות ובמניעת בשר ויין ורחיצה וכו', בשביל חורבן בית המקדש. כי חורבן בית המקדש הוא בשביל פגם המשפט כנ"ל. על כן אנו עושים עכשיו תשובה ומתקנין זאת, ואנו עושים משפט בעצמנו ומתענין ומסגפים עצמן כדי לבטל הדין שלמעלה כנ"ל. ח' כי עיקר תיקון התענית הוא המשפט הנ"ל. דהיינו שיחשוב דרכיו וישפוט את עצמו על כל דבר כנ"ל. כמו שכתוב, הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע, עתר אגודות מותה וכו'. דיינו שעיקר התענית לשפוט את עצמו ולפתוח ולנתק כל הקשרים והחרצובות של רשע תמון בקרבו. שזהו עיקר בחינת המשפט הנ"ל, שישפוט את עצמו על כל דבר כנ"ל. ועל כן היו נוהגים ביום התענית לומר דברי כיבושין לעם, ולעיין ולהשגיח ולתקן כל הקלקולים שבעיר, ולחפש אם יש חס ושלום איזה חטאים ועוונות בעיר לתקנם, כמו שפרש רשי על פסוק קראו צום במעשה דנבות, כי זה עיקר תיקון התענית. וכמו כן צריך כל אדם לעשות בעצמו בכל יום ויום, ובפרט ביום התענית, לשפוט את עצמו על כל דבר שזהו עיקר תיקון התענית כנ"ל. ט. כי בין המצרים דינים שורים חס ושלום, שזהו בחינת היראות הנפולות כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל שצריך להיזהר מאוד שלא לצאת יחידים מ-4 ועד 9, כמבואר בשולחן ערוך, שכל זהו בחינת היראות הנפולות. ועל כן צריכים אז להשתדל ביותר להעלות אלו היראות הנפולות, וזה על ידי התענית הנ"ל, ועל ידי אמירת חצות שמתאבלין על חורבן בית המקדש. בעיקר אמירת חצות הוא בחינת משפט כמבואר במקום אחר. כמו שכתוב חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. כי עיקר האבלות הוא להתאבל על מעשיו שעשה שהם גרמו חורבן בית המקדש. כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וצריך להתאבל על עוונותיו ולבכות עליהם מאוד מאוד, ולשפוט את עצמו ולפשפש במעשיו ולתקנם מעתה, ועל ידי זה יזכה לבניין בית המקדש. כי כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בשמחתה. כי על ידי האבלות שמתאבל על ירושלים ומפשפש במעשיו ותולע חורבן בעצמו, כי כל אדם לפי חטאיו כן יש לו חלק בכל דור ודור בחורבן בית המקדש. וכן כל אחד כפי מה ששופט את עצמו וזוכה לתקן מעשיו, כן יש לו חלק בבניין בית המקדש שיבנה לעתיד במהרה בימינו, על ידי תיקון המעשים של כל אחד ואחד מישראל. כי עיקר בניין בית המקדש על ידי משפט, כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה וכו'. כי עיקר החורבן היה על ידי פגם המשפט כנ"ל, ועל כן על ידי תיקון המשפט, על ידי זה יחזור המקדש על מכונו. י. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, היי בר ישראל, דאית לדינה בהדה עקום, לשתה מתמיני קודם 9 באב וכו'. כי אז הם ימי חורבן בית המקדש שהוא פגם המשפט, ואז נפל המשפט והדין אליהם כנ"ל. על כן אז קשה לישראל להצליח במשפט נגד עקום, מאחר שהמשפט דקדושה נפל אז ונתלבש בין העקום כנ"ל. ועל כן אנו צריכים אז הגיעה גדולה בתענית ודיני אבלות שמסגפין עצמן מבשר ויין וכו', כדי להעלות המשפט והיראה הנפולה לשורשה כנ"ל. ד. ועל כן מתאבלין על חורבן בית המקדש 3 שבועות דייקה. כי עיקר התיקון של כל הנעל הוא על ידי שבת קודש. כי בשבת אז עולין כל היראות הנפולות שהם כל הדינים והצרות המפחידים את האדם חס ושלום. כי בשבת נמתקין ונתבטלין כל הדינים בבחינת וכל שולטן הרוגזין ומר עד הדינין, כולו ערקין והתעברו מינה. ולת שולטנה אחרא בחולו אלמין וכו'. כי אז אין רשות לשום משחית ומזיק להפחיד ולעשות שום דין כלל. כי אז בשבת בטלין כל הדינים שהם מבחינת יראות הנפולות, ואז עולה יראה לשורשה שהוא הדעת. כי בשבת אז הוא שלמות הדעת כמובן, ששבת הוא בחינת דעת. כי אז עולה יראה לשורש שעל ידי זה נשלם הדעת כנ"ל. וכמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן עיקר תיקון בניין בית המקדש הוא עליית היראה וכו' כנ"ל, הוא על ידי שבת, כמו שכתוב את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו. כי בשבת נתבטלין כל הדינים וכל היראות הנפולות, ואז עולה היראה לשורש הדעת שזהו עיקר בחינת בניין בית המקדש כנ"ל. י"ב. וזהו בחינת הקידוש על כוס יין בשבת, שכשרוצים לצאת מן ששת ימי החול ולכנוס לקדושת שבת, להמשיך עלינו קדושת שבת, צריכים לקדש על כוס יין. כי כוס יין זה בחינת יראה, בחינת מלכות. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שיראה הוא בחינת מלכות. כמו שאמרו, אלמה למוראה של מלכות. וזהו בחינת כוס היין של קידוש כמובא בכוונס. כי כוס בגימטריה אלוהים זה בחינת אלוהים ירא, בחינת יראה, בחינת מלכות. וזה בחינת יין, בחינת יין אדום, כמו שכתוב, על תרא יין כי יתאדם, שהוא בחינת דין, בחינת יראה. היינו, שבכניסת שבת כשיוצאים מחול לשבת, עיקר ההתחלה להמשיך קדושת שבת קודש הוא על ידי שתכף בכניסת שבת אנו מרימים כל היראות הנפולות לשורשם שבדעת שנקרא קודש. כי הדעת נקרא קודש כידוע. וזה בחינת קידוש על הכוס יין, שמעלין ומרימין את בחינת כוס, בחינת יין שהוא בחינת יראה, מעלין אותה לשורשה שהוא הדעת שנקרא קודש. ועל כן צריכים לקבל הכוס בשתי ידיו, כי הידיים הם בחינת משפט שהוא עמוד עד אמצעיתה, שכלול מתלת שהם הגוף והידיים כידוע. וזה בחינת ותוכס במשפט ידי. ואלו הידיים שהם בחינת משפט, הם מקבלים את הכוס ומעלין אותו, שזהו בחינת עליית העירה כנל. ועל כן אוחזין את הכוס כנגד טבורה דליבה, כי שם עיקר העירה שהוא דבר מסור ללב, כמבואר בהתורה הנל. ואז אומרים הקידוש ומעידין שהשם יתברך ברא הכל בששת ימי המעשה ושבת בשבת, שבזה מבטלין כל היראות הנפולות וכל הפחדים. כי השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. כי מאחר שיודעין שהכל ברא השם יתברך והכל ברשותו, מה לי להתיירא משום אדון ומשום דבר שבעולם? כי בלתי רשותו מי יוכל לעשות לי דבר? כי הכל ברשותו לבד ואין לי להתיירא, כי אם היא באה לרשות שהוא הבורא היחיד יתברך. ועל כן נקרא קידוש, כי על ידי זה עולה היראה להדעת שהוא בחינת קודש כנל. ושם, כשנכללת היראה בדעת הקודש, על ידי זה עולין ונכללין בתכלית קדושה העליונה, שהוא בחינת אור הגנוז, סיטרא אורייתא שנקרא קודש כנל בהתורה הנעל עיין שם. שזהו עיקר בחינת קדושת שבת שהוא מענו אילומה בו, שאז נזכה לאור הגנוז שיתגלה לעתיד. י"ג. וזה בחינת נטילת הרשות שמקבלים קודם ברכת היין של הקידוש, שאומרים סברי או ברשות, כדי לקבל רשות מכל המסובים. כי כשרוצים לבטל היראות הנפולות ולהעלות היראה לשורשה שהוא הדעת בחינת קודש כנ"ל, צריכים שיוכללו כל הרשויות יחד כדי להיכלל באחד ששם כולו טוב, כולו קודש כנ"ל. ושם כל הדינים בטלים כנ"ל. כי עיקר אחיזת הדינים והיראות הנפולות הוא רק מחמת הריחוק מאחד כנ"ל. ועל כן כשחטאו ישראל בעגל וביקשו הרבה רשויות חס ושלום, אחר כך אמר השם יתברך למשה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, שמסר רשותו כביכול למלאך להוליך את ישראל. ועל כן לא חפץ משה בזה, כמו שכתוב, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה וכו'. כי תכף כשניתן רשות לאחר, אפילו למלאך הקדוש, אף על פי כן, מאחר שנשתלשל הרשות ונתרחק מאחד, מזה יש להם אחיזה חס ושלום, ויכול להגיע חס ושלום רשות למשחית שהם היראות הנפולות, שיש להם רשות להזיק חס ושלום. ועל ידי ריבוי הרשויות והמלכויות שנתרבו על ידי אבונות חס ושלום, בבחינת בפשע ארץ רבים שריה יכולים להזיק. כי משם עיקר אחיזת הקליפות והיצרורי, שעיקר אחיזתם מכפירות שנמשכים רק מחמת שלפעמים, השם יתברך נותן רשות לשליח ולמלאך, שמזה נשתלשל אחיזת הכפירות והדינים שאומרים חס ושלום. שתי רשויות יש. כמו שאמרו אבותינו זה על אחר שטעה על ידי זה. כדאית שם בחגיגה, אחר מי חזה, חזה מתת דיה ולרשותה וכו'. אמר שמה מינה וכו'. ועל כן כשרצה השם יתברך לשלוח מלאך וליתן לו רשות להוליך את ישראל, הזהיר את ישראל שיזהרו מאוד לבלי לטעות חס ושלום על ידי זה כנל. וזה שכתוב שם, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך וכולי, שמר מפניו, אל תמר בו. ודרשו אבותינו זל, אל תמירני בו, כי צריך אתה להיזהר שלא תטעה, מאחר שניתן לו רשות שלא תטעה חס ושלום בכפירות כמו שטעה אחר, כי שמי בקרבו, כי באמת אין לו שום רשות בפני עצמו חס ושלום כלל, רק כל מה שעושה הוא ברשותי ובשליחותי, כי שמי בקרבו כנל. נמצא שכל מה שנשתלשל רשות יותר אפילו בקדושה, אפילו למלאכים קדושים, אף על פי כן מזה נשתלשל אחיזתם חס ושלום כנל. ועל כן, קודם הקדושה כוללין המלאכים רשותם יחד, כדי שיוכלו להיכלל באחד שזהו תכלית הקדושה כנל. וזהו מה שאומרים ונותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם וכו', קדושה כולם כאחד עונים וכו'. כי על ידי שנכלל כל רשותם יחד ונתבטלין הרבה רשויות, על ידי זה נתבטלין כל החיצוניים וכל היראות הנפולות. כי אין רשות לשום משחית מחמת שכל הרשויות נכללין באחד, ואז עולה היראה לשורשה שהוא הדעת שהוא בחינת קודש. ועל כן אז, כשנותנים רשות זה לזה ונכללים יחד באחד כנל, אז כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, ביראה דייקה, כי אז היראה בשלמות ונכללת בקודש שהוא הדעת שהוא שורש היראה וכנל. וזהו בחינת נטילת הרשות קודם הקידוש, כי אז עולה היראה הנפולה, על כן צריכים להיכלל כל הרשויות יחד, שעל ידי זה נתבטלין כל היראות הנפולות כנל, ועל ידי זה עולה היראה לשורשה לבחינת קודש שהוא הדעת שהוא בחינת הקידוש כנל. י"ד. וזה בחינת שלוש פעמים אלוהים ושלוש פעמים שביעי שאומרים בקידוש. זה בחינת שלוש בחינות הנעל שזהו עיקר קדושת שבת שממשיכין על ידי הקידוש. היינו יראה ומשפט ודעת. כי היראה עולה על ידי המשפט אל הדעת, שזהו שלוש בחינות שהן בחינת שלוש פעמים שביעי ושלוש פעמים אלוקים שבקידוש. כי איתה בכוונס, ששלוש פעמים שביעי ואלוקים הנעל, הם כנגד שלוש עליות המלכות שעולה בנצח הוד יסוד, ובחסד גבורה תפארת, ובחוכמה בינה דעת שנקרא קודש עיין שם. וזהו שלוש בחינות הנ"ל, כי מלכות ובחינת יראה כנ"ל. ומתחילה בימי החול שהיו שולטין היראות הנפולות, אז היו ניצוצי המלכות בין החיצונים. ועכשיו עולין כל הקדושות שהיו מלובשין ביראות הנפולות, ונכללין ביראה הקדושה שהיא מלכות דקדושה. ובתחילה כשהעירה נכללת בקדושה היא בבחינת נצח הוד יסוד, שהיא בבחינת רגלין, ששם מקום העירה. ושם מקום המלכות שנקראת ארץ כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. וארץ היא בבחינת רגלין בבחינת והארץ אדום רגלה היא בבחינת נצח הוד יסוד הנ"ל. ועיקר עליית העירה הוא על ידי משפט שהוא בבחינת ידיים, בבחינת תוכז במשפט ידי, בחינת עמודה דאמצעיתה, בחינת חוכמה גבורה תפארת. וזהו בחינת עליית המלכות בחוכמה גבורה תפארת, ועל ידי המשפט עולה יראה לשורשה העליון שהוא יראה עילה ששורשה בדעת, שהוא בחינת קודש, ואז עולה המלכות שהיא יראה ונכללת בחוכמה בינה דעת שהוא שורשה. ועל כן אומרים גם בתפילה הקדושה משולשת, ועיקר על ידי היראה כנל. כמו שאומרים ונותנים רשות וכו', עונים ואומרים ביראה קדוש קדוש קדוש. כי על ידי עליית היראה, הקדושה משולשת בשלוש בחינות הנ"ל. תתבב. ואלו השלוש בחינות הן בחינת שלושה אבות, שעיקר עליית המלכות בשבת הוא להיכלל בהם. שזהו בחינת שלוש סעודות שאוכלים בשבת, שהם תלת אבן כידוע. כי אברהם הוא בחינת ימין, בחינת הדעת הקדוש. כי מסיטרא דימינא מוחא חיברתא כחספא. וכמו שמבואר בתורה הנ"ל על פסוק הר זה קנתה ימינו, שעל ידי אברהם בחינת ימין זוכין לסתרי תורה בחינת קודש וכו'. ויצחק הוא בחינת יראה, בחינת פחד יצחק. בעיקר התיקון על ידי יעקב שהוא בחינת משפט, כמו שכתוב משפט לאלוהי יעקב. כי יעקב שהוא בחינת משפט הוא מקשר ומעלה בחינת פחד יצחק, בחינת יראה, לבחינת אברהם שהוא בחינת דעת כנל, שזהו עיקר בחינת קדושת שבת כנל. ועל כן עיקר השבת הוא בבחינת יעקב, כמו שכתוב, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שיעקב שמר את השבת. כי עיקר קדושת השבת הוא על ידי בחינת יעקב, שהוא בחינת משפט המעלה היראה להדעת, שעל ידי זה נתבטלין כל היראות הנפולות כנ"ל. שזהו נחלת יעקב, שהוא נחלה בלי מצרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו בחינת ביטול כל המזיקין, שהם היראות הנפולות, שהם עיקרי מצרי הקדושה שמצרין לישראל חס ושלום, בבחינת כל רודפי היסיגוה בין המצרים. ועל ידי קדושת שבת נתבטלין כל המצרים את הקדושה שהם כל הדינים וכל היראות הנפולות. כי אז כל שולטן נרוגזין ומרד דינין כולו ארקין ויתעברו מינה וכו'. ועל כן עיקר התיקון על ידי יעקב. כי אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו, ויעקב הייתה מיתתו שלמה בלי פסול. כי כל זמן שלא בא יעקב שהוא בחינת משפט, עדיין לא נתבטא לגמרי שליטת מזיק העלמה שהיא ניקתה מיראות הנפולות הנ"ל. ועל כן יצאו מהם עשיו וישמעאל שהם מזיק העלמה, שהחריבו את הבית המקדש מקום היראה הקדושה כנ"ל. והכל, מחמת שעדיין לא היה המשפט על מכונו וכנ"ל. עד שבא יעקב שהוא בחינת משפט, שעל ידי זה עיקר המתקת ועליית פחד יצחק לבחינת הדעת שהוא בחינת אברהם, שעל ידי זה נמתק הכל. כי יעקב הוא בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. כי הוא מכריע וחולל אברהם ויצחק. כי הוא מקשר בחינת יצחק, בחינת יראה, לבחינת אברהם, בחינת דעת, על ידי מידתו שהיא בחינת משפט כנ"ל. ועל כן המקדש של העתיד, שיהיה כנגד יעקב, לא יחרב לעולם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר תיקון בניין בית המקדש הוא על ידי בחינת משפט שהוא בחינת יעקב כנ"ל. וזהו שאמר יעקב כשראה מקום בבית המקדש, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל על פסוק זה שיעקב קראו בית שלא יחרב לעולם. ואשתא מדויק היטב שנסמך סוף המקרא לראשו, כי זכה להשיג היראה בשלמות על ידי המשפט שהוא מידתו כנ"ל. ועל כן אמר, מה נורא המקום הזה. היינו שהפליג בעוצם שלמות היראה דקדושה שהשיג כאן. ועל ידי שלמות היראה בחינת מן נורא המקום, על ידי זה לא יחרב עוד לעולם. וזהו שסיים, אין זה כי אם בית אלוקים, בית דייקה, בחינת בית השלישי שיהיה בזכות יעקב שלא יחרב לעולם. כי על ידי יעקב שהוא בחינת משפט, על ידי זה היראה בשלמות בחינת מן נורא כנ"ל, שזהו עיקר קיום בבית המקדש כנ"ל, כי לא יוכלו עוד לשלוט בו ידי זרים חס ושלום, שהם עשיו וישמעאל מזיק כעלמה, שיניקתם יראות הנפולות. כי כבר היראה בשלמות על ידי המשפט של יעקב, שעל ידי זה זכה למיטה שלמה בלי פסול כנל. ועל כן בוודאי אין זה כי אם בית אלוקים בחינת בית שלא יחרב לעולם כנל. וזה בחינת וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. וחושב אותם למפרע ומתחיל מיעקב. כי עיקר הגאולה הוא בניין של עתיד על ידו. כי פסוק זה נאמר אחר התוכחה שהזהיר השם יתברך את ישראל, ואם לא תשמעו וכו', ואם את משפטי תגעל נפשכם וכו', שאז יבוא עליהם מה שיבוא חס ושלום. וכל אלו הדינים הם בחינת יראות הנפולות, שמהן באים כל הצרות והגזרות חס ושלום, שכל זה נמשך חס ושלום מפגם המשפט, בחינת ואם את משפטי תגעל נפשכם. ועל כן בסוף כשהוא מנחם אותם, הוא מבשר אותם שבזכות אבות ינצלו מכל הצרות. בעיקר על ידי יעקב שהוא בחינת משפט, שהוא מקשר בחינת פחד יצחק לבחינת אברהם שהוא הדעת, שעל ידי זה נתבטלין כל היראות הנפולות ונתבטלין כל הצרות וכל הגזרות כנל. ועל כן מתחיל מיעקב כנל, כי עיקר התיקון על ידי בחינת יעקב שהוא בחינת משפט כנל. וזהו והארץ אזכור בחינת עליית היראה שנקראת ארץ, בחינת ארץ יראה כנל. כי עיקר התיקון והמתקה על ידי עליית היראה כנל. תזיין. וזה בחינת שלושה סעודות של שבת. כי סעודת הלילה היא בחינת פחד יצחק כמובא בכוונס. וסעודת הבוקר הוא בחינת אברהם. וסעודה שלישית היא בחינת יעקב שהוא בחינת משפט, שזהו עיקר התיקון כנל. ועל כן אז במנחה של שבת כל הדינים בטלים לגמרי, ורעבה דרבין איש תקח. כי בכל שולטין הדינים במנחה שהוא בחינת פחד יצחק. אבל בשבת במנחה אז הוא בחינת יעקב, בחינת משפט, שמעלה כל היראות וכל הדינים לשורשם, ואז נמתקין ונתבטלין כל הדינים וכל היראות. ועל כן אז כל הדינים בטלים לגמרי והכל על ידי המשפט כנל. ועל כן אז רעבה דרבי נשתקח, שעולין אז בתכלית העלייה לבחינת נחלה בלי מצרים, שהוא בחינת השגת סיטרי אורייטה, שהוא בחינת עין, בחינת עתיק, שעולין לשם בסעודה שלישית שהוא בחינת רעבה דרבין, שהוא בחינת נחלה בלי מצרים, בלי גבול, שהוא סיטרי תורה שאינם נתפסים בגבול, כמו שכתב רבנו זל שם בהתורה הנ"ל. ועל כן אז מחדשין ומגלין חידושי אורייטה, כי אז נתגלין סיטרי אורייטה על ידי בחינת משפט, בחינת יעקב, שהוא עיקר התיקון. כי הכל תלוי בבחינת המשפט, שעל ידי זה נמתק ועולה הכל. זין. וזה בחינת שלושה שבועות שמתאבלין על חורבן בית המקדש, שנחרב ונפגם שלושה בחינות הנ"ל, שהם פגם היראה והמשפט והדעת. סוגריים. כשאר בחינות הנאמרים שם, מה שזוכין על ידי הדעת, הכל זוכין אחר כך ממלא. והעיקר הוא להעלות היראה על ידי המשפט אל הדעת, ואז באין אחר כך בנקה לשאר בחינות הנ"ל, שכולם חשובים כאחד. כי כולם כלולים בהדעת שזהו בחינת שלושה ראשונות חשובות כאחד. ובשביל זה צריכים שלושה שבועות די כנגד שלושה בחינות הנ"ל. כי שלושה שבועות יש בהם שלושה שבתות. ועיקר התיקון של בניין בית המקדש הוא על ידי שבת כנ"ל. וזה בחינת שלושה הפטרות שקורים בשלוש שבתות שבין המצרים, שהם דשח, דברי שימעו חזון. דברי זה בחינת יראה כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. שימעו זה בחינת עליית היראה אל הלב ששם מקום היראה על ידי המשפט כנ"ל. וזהו בחינת שימעו כמו שכתוב בשלמה ונתת לעבדך לב שומע לשפוט וכו'. חזון זה בחינת ראייה שהוא בחינת דעת, כמו שכתב שם רבנו במאמר הנעל על פסוק עיני בנאמני ארץ וכו', שעיניים הם בחינת דעת. היינו עליית תאירה אל הדעת. וזהו בחינת כוס של קידוש צריך שייתן עיניו בו, כדי להעלות תאירה בחינת כוס יין אל הדעת, שזהו עיקר הקידוש כנל. ועל כן בסוף שלוש ההפטרות הנעל מסיימים בשבת השלישי ציון ומשפט תיפדה. כי עיקר הגאולה ובניין בית המקדש יהיה על ידי תיקון המשפט כנל. י"ח שייך לאל לעניין סעודה שלישית של שבת. ומחמת שעיקר התיקון על ידי המשפט שהוא בחינת יעקב הוא בסעודה שלישית, על כן אז עיקר שלמות הדעת, כי אז עיקר ביטול הדינים לגמרי, כי אז מעלין בתכלית העלייה כל היראות הנפולות על ידי בחינת יעקב שהוא בחינת משפט כנל. ועל כן אז נשלם הדעת בתכלית השלמות. ועל כן זוכין אז לכל הבחינות המבוארים בתורה הנ"ל, כי אז זוכין לבחינת תורה שבניגלה. וזהו בחינת קריאת התורה במנחה, שזהו בחינת תורה שבניגלה, שזוכין על ידי הדעת שנשלם על ידי המשפט כנ"ל. ועל כן קוראין אז שלושה, כי זהו בחינת משפט שהוא שלושה. כי אין בית דין פחות משלושה דינון תלת אבן כמובן. ועל ידי תורה שבניגלה זוכין לתפילה במסירת נפש, וזהו בחינת תפילת מנחה של שבת, שאז צריכים למסור נפשם על קידוש השם כשאומרים ועל מנוחתם יקדישו את שמך, כמו שמובא בכוונות האריזל. ועל ידי זה זוכין לאור הגנוז שהוא סיטרא אורייתא, שזהו בחינת חידושי תורה שזוכין להשיג ולחדש בסעודה שלישית. כי אז עולין עד עתיק שהוא בחינת סיטרא אורייתא כידוע. י"ט וזה בחינת קניין במעמד שלושתון. שכשיש לראובן מנה ביד שמעון, והמחהו ללוי במעמד שלושתן, קנה. והוא הלכתה בלה טעמה. ודווקא כשיש לו מנה ביד שמעון, אבל אם לא היה מנה בידו, רק ציווה לשמעון שייתן ללוי מנה משלו, והוא יחזור וייתן לו, לא קנה, וכל אחד משלושתן יכול לחזור בו. כי כל הקניינים הם בבחינת הדעת, כי עיקר הקניין על ידי הדעת, בבחינת דעת, קנית מחסרת דעת, חסרת מקנית. וזהו בחינת כל הקניינים שתקנו חכמנו זל, שאי אפשר לקנות שום דבר כי אם על ידי קניין שתקנו, כגון משיכה או הגבעה או קניין סודר וכיוצא. כי באמת בוודאי ראוי לאדם שיקנה בדיבורו לבד, כי בוודאי אסור לשנות דיבורו. אך מה שיכולים לחזור בלא קניין, ומחמת שעדיין לא נמשך הדעת במחירה זאת כל זמן שלא היה בו קניין גמור. וחמובה בלשון רבותינו זל, עדיין לא שמחה דעתה. כי עיקר הקניין הוא בדעת דייקה כנל. וחכמנו זל שיערו בדעתם והשגתם על ידי איזה קניין נמשך הדעת אל הקניין, ועל פי זה תקנו כל הקניינים לכל דבר ודבר כדינו. כי שיערו שזה הדבר נגמר בקניין זה, כי על ידי זה הדבר שמחה דעתה, וגם ארומקנה בלב שלם ובדעה שלמה, שעל ידי זה עיקר הקניין וכנל. נמצא שעיקר הקניין הוא על ידי הערת הדעת כנל. ועל כן מעמד שלושתן קונה בלי שום קניין. כי מאחר שיש לו ממון ביד חברו ויכול להוציאו מידו על פי משפט, על כן יש כוח במשפט להוציא הדבר מהלוי ולהקנותו ללוי במעמד שלושתן בלי שום מקנוע כלל. כי כשראובן מצווה לשמעון הלוי ושייתן המעות שיש לו בידו ללוי במעמד שלושתן, זהו בחינת עליית היראה הנפולה לשורש הדעת על ידי בחינת משפט, שעל ידי זה נשלם הדעת כנל. ועל כן נקנה מיד, כי כל הקניינים הם על ידי שלמות הדעת, בחינת דעת קנית כנל. חף. כי זה שחייב לחברו מעות, הוא עבד לווה לאיש מלווה. וכל זמן שהוא משועבד לחברו וחייב לו איזה חוב, זה בחינת יראה נפולה שמשם עיקר העניות והחובות. כי מי שזוכה ליראה בשלמות אין חסר לו שום דבר, בבחינת כי אין מחסור ליראיו. כי על ידי יראה נשלם הדעת כנ"ל. וכשיש לו דעת אין חסר לו דבר כנ"ל, בחינת דעת קנית מחסרת. כי כל החסרונות והעניות והדחקות שיש לאדם הוא רק מחמת חסרון הביטחון. כי אם היה לו ביטחון שלם בשם יתברך, לא היה דואג כלל, ולא היה חסר לו דבר. כמו שכתוב ברוך הגבר שיבטח בהשם, והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על פלגי מים וכו', ובשנת בצורת לא ידאג. ועיקר הביטחון הוא בחינת יראה בשלמות. דהיינו, שנשמר מיראות הנפולות ואין לו שום יראה נפולה משום דבר, רק מהשם יתברך. אז הוא בוודאי בוטח בהשם יתברך. כי זה עיקר הביטחון שלא יראה ויפחד משום דבר רק מהשם יתברך לבד. בבחינת אבטח ולא אפחד. בחינת בהשם בטחתי לא יראה מה יעשה וסר לי. היינו, שיש לו ביטחון שלם בהשם יתברך, ואין לו שום יראה נפולה ושום פחד כלל, ואין עוד דואג כלל מה יאכל למחר, שזהו בחינת יראות נפולות, שזהו עיקר העניות. כי אין עני אלא מן הדעת, כי מי שהוא עני מן הדעת ואין דעתו בשלמות, וזהו מחמת שלא העלה את היראות הנפולות אל הדעת כנ"ל, ואז כשיש לו יראות נפולות הוא בוודאי עני ממש, אפילו אם יש לו כל הון דעלמה. כי דעת חסרת מקנית. כי אפילו אם הוא עשיר גדול ומלא דאגות וצער ואיסורים ופחדים תמיד, וכל ימיו כעס ומכאובות, ואין לו שום נחת ומנוחה ושום חיות כלל, והוא חי חיי צער יותר מכל העניים שבעולם, כי הוא מלא דאגות ופחדים יומם לא ינוח, לילה לא ישקוט, מחמת שבכל יום נתחדשים לו דאגות ופחדים חדשים, מאדונים ושרים, וחשש גנבים וליסטים ושריפות והזקות, וכמה מיני הפסדים השכיחים ושאינם שכיחים, וגם מצטער בכל עת על ריבוי ההוצאות של ביתו, כי נדמה לו שההוצאה יתרה על הרווח, וכיוצא בזה רב ומספר ריבוי הדאגות מדאגות שונות, שיש לכל אחד ואחד בפרטיות, בלי שיעור, בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ואין רגע בלא פגע. וכמו שאמרו אבותינו זה על מרבה נכסים מרבה דאגה. וכל זה מחמת יראות הנפולות, מחמת שאין לו ביטחון שלם בהשם יתברך. כי אם היה לו ביטחון בהשם יתברך בשלמות, בוודאי לא היה מתפחד כלל. כי בוודאי הכל ביד השם יתברך, והעושר והכבוד מלפניו יתברך. ואם ירצה השם יתברך שיהיה עני, בוודאי לא יוכל לשמור את עצמו בשום אופן. וכן להפך. רק הוא מחויב לעסוק באיזה עסק ומסע ומתן, והשם יתברך הטוב בעיניו יעשה, ומנדי יאיב חיה יאיב מזונה. נמצא, כשיש לו ביטחון בהשם יתברך ואין לו דואג כלל מה יאכל למחר, זהו עיקר העשירות, בבחינת איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כי אין לו שום דאגה ופחד כלל, כי הוא בטוח בשם יתברך. כי בוודאי לא יעזבנו לעולם. כי כשאינו דואג מה יאכל למחר, נמצא שאין לו יראות הנפולות. ואזי היראה עולה לשורשה ונשלם הדעת, ואזי בוודאי אין חסר לו שום דבר, כי דעת קנית מחסרת, בחינת כי אין מחסור ליראיו כנ"ל. נמצא שעיקר העניות הוא מחמת חסרון הביטחון, שהוא בחינת יראות נפולות. שמחמת זה הוא צריך לבוא לחובות והלוואות, ונעשה עבד לווה לאיש מלווה וכו', וקונה אדון לעצמו, שזהו גם כן בחינת יראות נפולות, שהוא מה שיראים מאדון כנ"ל. כי הוא גם כן יש לו אדון, דיינו המלווה. והוא ירא ממנו בכל עת, פן יבוא ויתבענו כדרך כל מי שחייב חובות, שהוא מלא דאגות ומתיירא בכל עת מזמן הפרעון שממשמש לבוא. נמצא שכל ההלוואות שהן בחינת עניות, בחינת עבדות, הם מבחינת יראות נפולות. ועמל ויש לו כוח המשפט להוציא ההלוואה מיד אלוי ובמשפט, שעל ידי זה מעלה העירה הנפולה לשורשה. ועל כן כשהמלווה הוא בעל המשפט מצווה ליתן תביעתו לשלישי המומחה, נקנה מיד במעמד שלושתן. כי כל זה מחמת כוח המשפט. כי כוח המשפט שיש לעמל ועל אלוי ולהוציא תביעתו כנ"ל, על ידי זה יש לו כוח באמירה בעלמא למסור תביעתו וחובו שיש ביד אלוי ולמוסרו ללוי. כי תכף כשימחהו אליו עולה העירה על ידי המשפט אל הדעת. כי זה עמל והוא בחינת בעל המשפט שיש לו כוח לטבוע למשפט את הלויבה. והלויבה החייב התביעה זהו בחינת שצריך לחזור ולהרים ולהעלות בחינת העירה הנפולה, שמשם נמשך שנעשה לויבה ובעל חוב כנ"ל. וזה השלישי המומחה שמקנין אליו עמל והוא בחינת הדעת. כי כל מה שהאדם קונה הוא בבחינת הדעת, בבחינת דעת קנית וכנ"ל. כי כל מה שהאדם קונה נתרומם ונתרחב דעתו כידוע בחוש. וכשזוכה לקנות כל הקניינים דקדושה בשביל לבוא את השם יזבוח באמת, נתרומם דעתו דקדושה על ידי זה. ולהפך, להפך חס ושלום. נמצא, כשהמלווה שהוא בעל המשפט מקנה תביעתו להשלישי במעמד שלושתן, נעשה בחינה הנעל שעולה היראה אל הדעת על ידי המשפט שעל ידי זה נשלם הדעת. ועל כורכך בוודאי נקנה מיד במעמד שלושתן בלי קניין אחר, מאחר שבחינה זו הוא בחינת שלמות הדעת שכל הקניינים שבעולם הם על ידי זה דייקה על ידי הרת הדעת כנ"ל. חפלף. וזה בחינת נטילת רשות שנוטלים מגדולים כשיוצאים לדרך. כי כל הדרכים בחזקת סכונה. בכל הסכנות והפחדים שבדרך זהו בחינת יראות הנפולות שמתיראין פן יפגענו חס ושלום איזה עלילה מסר ואדון או איזה חיה רעה וגנבים וליסטים חס ושלום. שכל זהו בחינת יראות הנפולות כנ"ל. ועל כן נוטלין רשות מצדיקים וחשובים. כי השם יתבח מסר רשותו ורצונו ביד ישראל, כי הם מנהיגין העולם בבחינת צדיק מושל, בבחינת ישראל ממשלותיו, וכמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. כי ישראל אחידן במלכה וכלולין באחדותו יתבח. וכשנוטלין רשות מישראל ובפרט מגדולים וצדיקים, בזה נוטלין רשות מהשם יתבח כביכול. ועל ידי זה נשמרים מכל הסכנות הדרכים. כי עיקר חשש סכנת הדרכים שהם יראות הנפולות, שמתייראין מהם בדרך יותר, ומחמת שינוי הרשויות שיש כשיוצאים ממקום למקום. כי בעוונותינו הרבים עכשיו בגלות השבעים שרים שמושלים, שמהם שליטת השבעים אומות. ובכל מקום ומקום ממונה שר אחר. וישראל אין להם שום שר, רק השם יתברך לבדו מושל עליהם בלי שום התלבשות רשותו בשום שר. רק בעוונותינו הרבים בשעת הגלות מושלים עלינו. ומזה באים כל העוונות שישראל נכשלים בגלות. זהו רק מחמת שרשות העקום, שהוא רשות השרים, מושלים. ואף על פי שכל ממשלתם וממנו יתברך לבד ואין להם שום רשות בלעדיו יתברך, אף על פי כן, מאחר שנתלבש הרשות בהם, מזה נשתלשל אחיזת הכפירות, שמשם אחיזת היצרורה, שמשם באין החטאים חס ושלום וכנ"ל. ועל כן כל מה שהאדם מטלטל עצמו ונע ונד בדרך, ובכל מקום ומקום יש שר או פקיד אחר, והכל כפי הניקתה משורש של מעלה, שיש שם גם כן שרים ופקידים שניים ושלישים, כי מלכות הדערה כן מלכות הדרקיה, ומחמת שינוי הרשויות שבדרך, מחמת זה עיקר סכנת הדרך שהוא בחינת יראות הנפולות, שיניקתה מבחינת ריבוי הרשויות כנ"ל. ועל כן כשיוצאים חוץ לספר למקום מלכות אחרת לגמרי, על כן, שם הרשות משונה יותר, שמזה העניקתם ביותר. ועל כן החשש סכנה מראות הנפולות ביותר כנל. על כן, קודם שיוצאים לדרך, צריכים לעם לך בבקוד שבריחו, כמו שאמרו רבותינו זל. וגם לקבל רשות מגדולים וצדיקים, שאצלם רשות השם יתבח בעצמו כביכול. לומר שהולך ברשותם שהוא רשות השם יתבח לבד. כי אין שום שליטה עליי משום רשות שבעולם, כי אם ברשותכם הצדיקים, שהוא רשות הקדוש ברוך הוא, אני הולך לדרך לשלום. ושוב, אין לי שום פחד ומורה משום סכנה שבעולם, מאחר שאני מאמין באמונה שלמה שהכל ברשות השם יתבח לבד, וברשותו לבד אני הולך לדרך. על כן אין לי שום פחד, כי בשם בטחתי לא יראה מה יעשה בשר לי. ועיקר מה שהאדם מוכרח פעמים לצאת לדרך, הוא רק בשביל זה, כדי שיברר ויעלה כל היראות הנפולות השכיחים בדרך יותר. וכשהולך בדרך בקדושה כראוי, הוא מקשר עצמו בכל עת לשם יתברך, כי ההולך בדרך שכינה מקדמת לפניו, כמובן בזוהר הקדוש, ובזה מעלה כל היראות הנפולות לשורשם, כי קודם שהולך לדרך צריך לעם לך בקודש בריחו, דיינו להתבודד בינו לבין קונו, ולפשפש במעשיו, ולשפוט את עצמו כנל, ועל ידי זה מעלה כל היראות הנפולות השכיחים בדרך יותר, כנל. וזהו סוד מסעי בני ישראל במדבר 40 שנה. והכל היה בשביל חטא העגל, שמאז נגזרה גזרה זאת כמו שפרש רשי שם. כי אז רצו לסור מרשות הקדוש ברוך הוא, ביקשו שתי רשויות חס ושלום. ומזה נשתלשל אחיזה להסית רעך והדינים, ועל ידי זה נגזר עליהם מה שנגזר, שכל זה הוא בחינת יראות הנפולות כנל. ומחמת זה הוכרחו לסבב במדבר 40 שנה, והיו מטולטלים ממסע למסע כדי לברר ולהעלות בכל פעם כל היראות הנפולות שהיו שם במדבר ביותר, כמו שכתוב המוליכך במדבר הגדול והנורא הזה, מקום נחש ושרף ועקרב וצמאון וכו'. שכל זה הוא בחינת יראות הנפולות. ואיתה, שישראל בהליכתם במדבר דרכו על הקליפות המונחים שם. כי הם בגודל קדושתם שזכו למשפט דקדושה בכל עת, שהוא בחינת קבלת התורה, שקיבלו בכל מקום ומקום במדבר כל 40 שנה, והתורה נקראת משפט, ועל ידי זה זכו לברר ולהעלות כל היראות הנפולות לשורשם שבדעת. ועל כן נקראו דור דעה, ועל ידי זה הכניעו כל הקליפות שהיו שם בחינת נחש, שרף ועקרב, שהם בחינת יראות הנפולות. כי הם העלו העירה לשורשה על ידי בחינת משפט שהוא בחינת התורה שקיבלו אז כנל. חפבט. זהו בחינת נטילת רשות שנוטלין הר מן הרשות קודם שאומרין איזה דרוש וחידוש בתורה. כי עיקר השגת התורה זוכין על ידי הדעת שזוכין על ידי עליית העירה הכנל בהתורה הנ"ל. ועל כן צריכים נטילת רשות כדי שיוכללו כל הרשויות יחד בדעה אחת ברשות היחיד, ברשות יחידו של עולם, שנכללים כל הרשויות יחד. על ידי זה נתבטלים כל העירות הנפולות כנ"ל ועולה העירה לשורשה, שעל ידי זה זוכין להשגת התורה בניגלה וניסתר כנ"ל. חפגימל. ועל כן, בשבת אסור להוציא מרשות לרשות. והתנא הקדים הוצאה ברישה. כי זה עיקר בחינת קדושת שבת, לבטל שינוי הרשויות שיקללו כל הרשויות יחד. שעל ידי זה נתבטלין העירות הנפולות וכו'. שזהו עיקר בחינת קדושת שבת כנ"ל. כי בכל שיש איזה אחיזה לעירות הנפולות, שנמשכים משינוי הרשויות, שכביכול נתלבש ונסתר ונעלם רשות יחידו של עולם בהרבה רשויות של כל השרים כנ"ל. על כן צריך האדם יגיעה גדולה במלאכה ומשא ומתן, ולהוציא מרשות לרשות, והכל בשביל לברר כל הניצוצות כדי להעלות ולהכניס הכל מרשות הרבים לרשות היחיד. כי אפילו מה שהאדם מוציא בכל איזה דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, בבד העיקר כוונתו הוא לחזור ולהכניסו לרשות היחיד, ששם כל חפציו של אדם. רק כשהוא מוציאו עכשיו לרשות הרבים, כגון לשוק למכור ולסחור בשביל שירוויח, כדי להכניס ולאסוף אחר כך לביתו שהוא רשות היחיד, ברווח יותר ויותר. וכל מה שיזכה להרוויח יותר בקדושה, הוא מברר ניצוצות ברשות הרבים, ומעלה בחינת יראות הנפולות, ומכניסם לשורשם לרשות היחיד, שהוא רשות יחידו של עולם. וכל זה צריכים לעשות בכל שאז יש ברור מחמת שיש אז אחיזה להיראות הנפולות כנל. אבל בשבת, שאז השכינה שובטת, כי אז מחמת קדושת שבת נתבטלין כל היראות הנפולות, כי אז עולה היראה לשורשה כנל, ועל כן אסור לעורר שום שינוי רשות. ועל כן אסור אז בשבת להוציא מרשות לרשות. ועל כן התנא התחיל מסכת שבת באיסור זה של הוצאה מרשות לרשות. כי בשבת כל הרשויות בטלין לגמרי. כי אז השם יתברך מפשיט כביכול לבושין דחול, ואינו מתלבש בשום רשות, רק נתגלה מלכותו ורשותו לבד, בלי שום התלבשות בשום רשות אחר כלל. ועל כן, כל הדינים שמהיראות נפולות, בטלים אז לגמרי. כי היראה עולה לשורשה לרשות היחיד, לרשות יחידו של עולם, כי אז נתגלה יראתו על הכל, שאין צריכים להתיירא, כי אם ממנו יתברך לבד, אמן ואמן.